الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. دا سورة طه د شفاړه سم سفاره دا آیت نمبر 7 نمبر آیات دے فدی کی د موسی علیہ الصلات والسلام واقع پسلور مرحلو باندې ذکر کی فدین ننی زای کی دای زین وای علامه ربان فرمای و ان تجهر بالقول کته په تیز باندې و وینا فإنه يعلم السر وأخفى بشکا الله هغه فویږي په پټه باندې واخفا او په ډېر پټه خبره باندې الله په پټو خبرو باندې فویږي. سر ذکر شو اخفا ذکر شو فرق سره د دوانو فمنز کی سر آغی توائی چی دویا درے کسانو پا مینز کی سجرگا ہوشی سخبر ہوشی نداغین اللہ رب العزت خبردار دے دوی تا سر ہوئی و اخفا ڈیر فٹ یو تن پزڑکی سخبر راغلا بلچا تے پتنشت دے اللہ دا دغینا اون خبردار دے. تفسیر روح المعنی ذکر کئی وی اصر رو حدیث و نفس کا ستا پزڑ کی سرائشی اگر تفسیر ہوئی و اخفا ما ستحدث به حدیث و نفس ما لم یکن ہوا ستا پزړه کې څه خبره راغلی نه ده د نن وروسته به ستا پزړه کې راځي نه سوره دې پتلس کال بعد ستا پزړه کې څه خبره راځي الله مهربان دا غینه هم خبردار دی. وَإِن تجهر بالقول کته په زوره کې د وینا نه فإنه یعلم السر و اخفا بشک دا غلا فویی ففٹ بالی او پا دیر فٹ بالی. تفسیر روح المعانی او شامل کن لی پا دیزے باندی تفسیر المعانی شپاڑسم جلد 163 صفحہ باندې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ تچاول چې جمعات کې خلق راغله دی او یعللون ویصلون ویحمدون جهرا کلمی وی پا زورا زورا بانلی درود شریف وی پا زورا زورا او تسبیحات وی پا زورا زورا چغی و باسی اکا اس چالی دلی ریحان پور کی بابا جی جماعت کی خلق و لر وی رزین ارادی دری و رزی زکر خلقی لگی دلی و پا زورا زورا زکرونا کئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو جولے دا کانو نڈکا کڑا پا دروازه باندې ودره دا جماعت پا دروازه او فرمائی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا ابن ام عبد وکما سوک فی جنین وغخواس ما فی جنین او کسوک من فی جنین وزوره ابن ام عبد امام او جولین کان رالی او داخل پیولی وی نبی علیہ السلام نا دمر ٹیم ندے تیر شوی او تاسو بیا بیا بدعات شروع کری دی ماہیدنا ذالک فی آہدی وما اراکم اللہ مبتدعین وی زد تاسو بدعاتیانی سابو ما مازنین متاسو مگر بدعاتیان نبی علیہ السلام وقی خوما دان دیری دلی نبی علیہ السلام جون تیر شده ده او ما نبیلی دلی چی دا خلقی دا غدمقی چا کریو دا ذکر بزور دور کرده ده ذکر وای فا پتا باندی سو ذکر پا زور باندی خلقی لگی او پا زور زور ناری وخی نو دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فا پتوا باندی دا بداتی ده الله لا اله الا هو او دغ الله دی چې نشته دی لایق د عبادت مگر دغه یو الله دین یا الله الله چې لا اله نشته دی بل مددگار الا هو مگر دغه یو الله دی له الاسماء الحسنى داغه د فارا نمونه دی خیستا خیستا الله لا صفتون دی بهتر بهتر دا په سور عراب کې هم ذکر شوی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها آیت نمبر 180 کې ذکر و سور بن اسرائیل آخری آیات نیو آیات مخی آغی کم ذکر دی آیت نمبر 110 قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى اغل دی نمونا بہتر بہتر نو دلتم ذکر شو پسور حشر کی ام ذکر کی گی چلا لدی نمونا بہتر بہتر فاغی بانلی تاغی ذکر کوا فاغی بانلی دا اللہ نا دعا گانی وارا دا غا نمونا یاد کا چاچی دا یاد لو من اصاہ دخل الجنہ اللہ بے جنت تبوزی عقیدہ دی پی وساترا وحل اتاک حدیث موسیٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَبَتَغِ سَرَارَ غِلِدَتَا تَوَاقِيَ دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ پھر اون سرده چکل فیدا شو زیرون اعلان کرده ہو علاقان فیدا کی گیا لالوے وجنه یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم فلکاو ما شمانان علال کریو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام پیدا کو خواندان به خذو تا نپر خودل موسیٰ علیہ السلام پلار چوکی داری باندی والال دے شپی باندی دیوٹی دا بدغتی میں جمع کری دا کوروالا سرا موسیٰ علیہ السلام خیلی ترا غلے دے بیچی کل پیدا شو امور یری دلا اللہ وی ما ورلا ازلت تسلی ورا چیلی وا خبا کی گاما کل خطر راغلا بیا به سینت ورواچه بوتا به ورواچه دریابتا سندق اولا تیار جو کرده ده چکلا چاپلا یه دلا اغیر آواغستو سندق کی خود و بوتا واچهو و براوانی دی خور ورسارا دا رستا براشی درس کی مریم غریبان لاغی نوم ده او روان دا سندق روان ده روان ده لارو دا پیروان پا کور ورنواتو کور کې را نه هر تلو آسیه بیبی هغه د فرعون په کور کې دا د فرعون بیبی دا راوینه او چې وی قتل خیسته معشوم په یې پروت دی ول دا با زمون بچی شي فرعون په غی کې راواغستو هغه یک دم ګیری ته لاس واچاو ګیره تیرا استلا فرعون وی اسینه جگا زو جلګی ګم هغه دا نه یی دا دلاسا هغه دا سره نه یی وای دا مړه دا وړو کې ماشوم دی وای دی ګیره تر در دې بدی بدی زور نه وکړنو وای ته ډیر کما کل سره شرمې دې یا ته وای دومره نه په وړو کې ماشوم دی او ته وای چې دا دې سي چل وو وای زه امتحان دی واخلا دو کاسی راوڑی پا یو کی لال جواهر ملغلری پرتی دی بلکس کروٹی دی موسیٰ علیہ السلام دے دی کی خو دی اغا دی لال جواهر تلاس ورا چو جبریل امین را غیلا سے ولا زرس کروٹو تورو چو اگر آواغ استغل آری معشوم کی دا خاصیت دی چی سمغی تپراتی مخی سرائی کوری کرا چرگانو کولی و کار سی خوباس کوری موسیٰ علیہ السلام سکروٹی خلی تکڑی اغا جب ورلو سی زلا وځي علیمان وای رسته به راجب را دغه وجینا بیا مخاتلا وای تا تما نه ویلو چې دا خو معشوم دی دا بتا تاسو وای به ځان سره بوتلې ده پتاخ باندې کېنا ولې موسی علی السلام وځي علیمان دا وای لته ورغلا فرعون خبيسه کثره تخنو واچو خلق اریان دی اوڑکه معشوم دی الکه وی زماغ دشمن ماتا دا معلومی گی یو رز دا غشان ناسته موسیٰ علیہ السلام وطا تاو شو دی مخته ولا سپیر واچه ولا فرعون سم تاو کرده و خلق ورده سری اوڑکه معشوم دی معشوم دی خوی سپیره که غط وزن پروت تی گره و بیا چه پویل شو قبطیه دا یو سوک سر او جو لگ را غط شو دیر نزبین دا بادشاہ پا کور کی دے معشوم والی کی دا چاہ تین خوری پھر دا بازا ہون بشے چی زی قرق گرزی یو زین زنانہ راولی دیر والا دا خلکی والا تیور کئی خو موسیٰ علیہ السلام خلک چرتا کولاوی پا دی کی دا دا خور عمر سارا دا پھر لکا سو کوکو رای سمر روپای غواری ور بکو خوچی دیل وست اتی بندو بس وشی داغا مریم دا وی ما تا یو قد معلوم دا داغی تیار ما شون کوری وی سوک دالا زر لالا شراولا فلا مور جراوستلا نو موسیٰ علیہ السلام زر در عملی شروع لے و باتی باندی راو دل شروع کرو دا وی تاکی سا کمال لے ما که دا کمال لے چی کم ما شون زدی تواچا مغداری کس تسینا کوری خبر ملی چی قیصا بلا دا وی زد ما شون دل تشو دور کوا پای ور کوا تعالی به مزدوری و تل و یار زخه پر دی کورونو تنه زم وای خپل کور ته ما شو میسا تعالی بل تی تنخوا درځي خپل بچی له پیم ور کول الله ورته سترګي بدی پی اخه خپل بچی هم دا بیرتا ور ته تنخوا میلاو شو پم تو کی تنخوا میلاویږي موسی علی السلام غټ شو پلار روان دی دو کسانو جګړه دا او یو ته چې څوک راواچو څوک سره مخې سره یې خیر بیا به کې سنه عمر شه یو کس راغه موسی علی السلام ته وی صبر دی پس بیا پته ورغه دا پته نه سړی چا مړکو دغه بل سړی بیا بل سره جګړه او موسی علی السلام بیا روان دی د چغې کړې وای بل دی وجل ما وای نه خرج خبر کو یو کس راغه موسی علی السلام ته ان الملائیا تمیرون بکلی یقتلوک فخرج انک من الصاغرین پارلمن هاوس کی ستا د مرگ پیسہ وشوا او خپی او باس ردیز کلی نوزا موسیٰ علیہ السلام روان شو دیر نیز بین بدن والا سوش پیسو وردی مزل کلی دی پیزارش دیدلی دی مدین تا ورسیدو اگو واقعی بروس تراشی جی جینا کول بیا او بڑا کلی دی فیو علیہ السلام کرا لارو اگو پی روٹی او خوڑا ویدر چا روٹی نخورا ما ویزه پیغمبر یما زه بغیر د روټې نه څوک نه پرېدم روټې به خوړول ورته وای اته کاله به مال بيزي وساتي هر پیغمبر بيزي ساتل دي ما من نبي الا ورا الغنم بيزوګر که خان نواب دچا بيزوګر و جګړه در سره کوي هر نبی هغه بيزو والا پادشه وره بيزي سات نبی له سلام په خپل ساتری دی مکی مکرمی پا غرونو کی بیزی ساتری دی نو بیزی ویرا تک کالا دی و ساتری تالا بزد آیوال ارپنی که باندی در کاما کلس کالا دی پوکل جو پا مامانی اصان دی فیر اتمام تاشر پا من آین دیک اغست اخفل اخو خدا بیزی و ساتری چٹیم پرشو نگا نور ورلا فنکا باندې ورکړم موسی علیہ السلام را روان دی خپل کلی ترازی په مصر کې 40 کاله د فرعون سره مقابله کړې دي دا سه ورځ بنوا چې فرعون به د کور نه راوته هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام ورته دوانه بهر ولاړو فرعون باندې شډراتا کولا وچرا روان دے موسیٰ علیہ السلام کوہی تور غر ترا رسیدلے دے وست تدقی زیدہ واقعہ ذکر کئی دے کوہی تور دا غر دا دا زیبا زیر اغلی دا اگ دو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام از را آن آرن کلچ کوہی تور ترا غی کلچ ولی دور لرا فقالا نوې فرمایل له اهله خفل هل تام خفل به بنت او له اهله له زوجه او نه ول دا دبل فاز استعمال کو خاون تا زنان له فکار دي چې دا دبل فاز وای دغه هغه بل او دا شزونه وته نه دی ویل فکار خایستانو مرتوی خان سی با چودری صاحب خایستا خایستانو ماندی یادوا که دیو کنه دی خو پا خدا باندی خود دی ملک دی کنه نولی احلی فرحال توی فریتا بر توی بی بی توی ایم کسو تاسو تیر کئی بی بی تا درد ولاده تراغه بچی دا پیدا که دو درد راغه لارتی ورکا شوی دا فتح نلگی بیزی ولا ورکڑی دی اغا ورسا ردی دا شپی بیسا پرکاو دا ورزی بچر تا سٹکی دا آرام بیکاو لارتی رشوی دا ورکا شوی دا تکا تو رشپا دا سخت یخنی دا بی بی تا در در آغی موسیٰ علیہ السلام لری ورانا ولی دلا رانا ولی دلا می بیتا وی ام کسو لگا ایسار شتا ام کسو ایسار شای دا مذکر دے دا دا احل فنسبت سارا اللی آنستو نارا وی مالی دنے دے اور لرا لعلی آتی کم منها بے قبس شاید چراول متاسو تا دا غینا سبل شوی نتکیم می قبسل اغا شون تیلارا اغا لرگی چه اغا غور بلائی اغه لرګي چې سر کې اوري وینا علي شاید آتي کوم چې زبراول ما تاسو ته نه دا دغنا به قبس اغه لټ کې لارم لعلي شاید زکه ذکر کوم صالح السلام غیب دان نه دی وره پته ورته نشته دی جلال شما و بغورما قدا ووري زب تاسو لته ور راوړم او اجدو علی النار هدا یا بیام مما دا ور په خوا کې لار خودون کې کدا ور چا بل کړي دے زب او غورما اغن بلار معلوم کما چمی سر تا کملار تلی دا زمون غفلار کلی تا کملار تلی دا لار باتی معلوم کما علن ناری ہو دا دا اورن لار خودون گی فلما اتاها نو دیا یا موسا هر کل چراغی دا غزیتان و آواز و شدتا یا موسا یا موسی الی انا ربک ز خوستا رب یما ور نشته دے زستا رب یما فخلعنا علیکا فیزار دی وباسا انک بالواد المقدس توا بشک تے پغ بیا بال فاکیزا چنو می توا دین یا دا مانا چتو آچن وقت شوی دے پا برکت دا اللہ کین فخلان علیکا با دخلا دا خبر کئی موسیٰ علیہ السلام ویزک ورطا مروشو چی سفلی دی اوباسا ویدا دا خر دا سرمنی نجوڑی وی نا دا خبر غلط دا امر ورطا وشو فخلان علیکا فیدار دیو باسا ولی دا زائی مقدس دیم فانیو باسا چی تقدس دزمکستا پا قدمونو کراشی پیوشی یا دوی منو تا حدیث کرا غری دی نبی علیہ السلام پرمائی ازا وزیع الطعام واحدکم فخلعون نعلیکم کله چې روټه در ته کې خودل شي پیزا رو باسا فإنه أرواح لأقدامكم چې ستاد خفو د فارا عمران میرا وشي خفي دې لګي فارام باندې شي نو زای مبارک دې فني او باسا چې خفو ته تقدس میرا وشي بلدا چلک بوټانو کې منز کیږي او کنا بوٹانو کی مز کیئے کنا دانا نلی واس وقت دا کم بوٹان چیری پا دیکی ورے مز نکی گی مز کیئے خواق سنت نا ادا کیئے تا مز بی ادبی دا فیرا ما تول دا سنت دی دا سنت پاتی کیئے نبی علیہ السلام زمانے کی نبی علیہ السلام با پیزار فقفو کرے و مز بے کاؤ صحابہ باور سرو ولی ار طرف تر جنگ خطر وا دیو با تیار زان سرا وصلی ساتلی یو ذری مانزه کی نبی علیہ السلام تا امر وشو نبی علیہ السلام پیزار لری کو پرست صحابه او ټول پیزار لری کو نبی علیہ السلام سلام اگر دا ولی پیزار لری کو ایتا سلری کو جی دیمونگ ام لری کو ویما تا جبریل لاغی جی پیزار پوزی دی گندگین خطی دا لری کا مازه که لری کرا دا خلق پوجی به جمعات کې بولاړي پیزار سرا انکا سعودي راغلی ورته وای وای ته چې دی بوتانو کې ولې راغلی بار خټې دی جمعات ترې قالین ته دی خټې را وړې دی باران ورې دو دلانه وېریګا اتق الله دلانه وې وېریګا مور ته وایې خو وای ته چې خپل کمرې د دې ته په دې پیزار کې نه وته چرتا ورې دا شي کې وای او مالش به دې ما فيه وختلا هغه وخت کې پیزار نه دي ستل پکار چې هغه د جنگ حالات ته خطر ده صحابه کرام هغه پیزار با په پوکړه او چې هغه بر اماته ده خپل به کې مرته غوتی را غوښتي ده لي نو موسی عليه السلام تعالی فرمای فخلان علیکم پیزار دی اوباسا انکا بالواد المقندس توام بیشک ای تفاغ بیابان فاکیزا چنو میں تو آدے اللہ ورطا عمر وکو چیزا پی روان تلال شاہ آغا سل کی دتا ورخ کاری دو خو آغا انوارات دا اللہ رنہ گانی وی اللہ و ایسا پی روان تلال شاہ آل تی تلے دے سولیخ کالا دعوت کاری کھڑے بیرتا ندے ورطا شیر چیزا ما دا بی بی بسا حالاتی و قافلی والا راغلی دی بیزی دی آغا دا بیائی مصر تبول دی ای بیرتا واپس دا فلار کرا بولی دی بازی علیمان ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام دا غزوی چی شیو پانزوس کالا یا سولیخ کالا بعد بیدا موسیٰ علیہ السلام ولی دو اللہ ورطویلی دی زا بیرتا نگوری داریک دا اللہ بداوت بانی مصر تا تلے حارون علیہ السلام تاواز کئی راوز الالا بار ترازت یور زفی او فرعون تا ورغلی دی ایمان راولا ایماندار شا ورن تیار شا جنگتا مقابلی ورسر کلی دی دعوت پا کار کی سستی ندا کلی نو فخلا انا لیکا زی مبارک دی پیزارو باسا پیزارو باسا چی تاکی مبارکی راشی دا اللہ برکت در کی راشی جمعات تا دن نزی پیزارو باسا پیزار کی رازی دا بیادبی دا دا جمعات بیادبی دا او جمعات دا دب زیده پیزارو باسا چی تاکی برکت راشی انکا بالواد المقدس توا بشک تیه فاغا کندا فاغا بیابان چی اغا فاک ده نومی توا ده بستی بیا و این تجار بالقولی کپا تیدا باندی وی تدا وینانا فا انہو یعلم سر و اخفا بیشک دا اللہ فویی فا پٹو باندی او فا دیرو فٹو باندی اللہ لا الہ الا ہوا اللہ چی دے نشت دے لائق دا عبادت مگر دا غیو اللہ دے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَغْلَدِ صِفَتُنَا بِخْتَرْ بِخْتَرْ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى فَدَعِ سَرَّغِلِ دِئِتَا تَا خَبَرَ دَوَاقِيدَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامِ اِذْ رَآ نَارًا بازی علیمان ذکر کئی تاریخ والا تلکا ما شمان دالال کلیو اِذْ رَآ نَارًا کلیچ ولی دور فقال لأهلي مكسوم نور توي تاس وقت ركي فلحل توي امكسو وقت ركي اللي آنست نارا ما ولدور لرا لعلي آتيكم ملهم شاید چیز راولم تاسو تا داغینا بی قبس الاغبر شویرنا لیتکی لرا او اجدو علاللار ہودا یا امو مما دور پا خواکی لرغدن کم فلما اتاها نودی یا موسیٰ ہر کل چراغی داغی غور خواتان و آواز ورطوشو یا موسیٰ اللی انا ربو کاور توئی یقین زربستا یا ما فخلان علی کاؤ باسا دی فیدار خفل پس پا دی ٹیم کی اللہ میرا باندہ دا تشکیل کئی وزوی تبلیغ کار تملا ٹنگ کا انکا بالواد المقدس توا بشکت فاغ بیبان فاکزا چنو میں توا دے